Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenler, bu gece yine İmam Rabbani Kuddisesi Ruhu Hazretleri'nin bereketli kelamlarının, hikmetli sözlerinin tefsiri ve izahı hususunda kurulan bir mecliste, bir derste buluşmuş bulunuyoruz. Allah-u Teala bu büyüklerin sözlerini doğru anlayıp mucebince amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Allah dostları bize hep Kur'an'dan, sünnetten, ayetten, hadisten bahsettiler. Hiç kendi kafalarından bir söz sarf etmediler. Onun için onları dinlemek Allah Resulü'nü dinlemektir. Kendi kafasından konuşan insanı dinlemek lazım değildir. Çünkü onda akıl varsa bizde de akıl var. Onda çene varsa bizde de çene var. Ama Allah ve Resulü tarafından haberler bildirenleri dinlememiz mecburidir. Zaruridir çünkü vahye dayanıyor. Bu kelamlar, bu konuşmalar vahye dayanıyor. Vahye dayalı olan da işte bizim ayaklarımız yerden kesilir. Çünkü bizim kafamız ne yapamaz? Kasır düşüncemiz, aklımız, ayet ve hadislerin verdiği manaları, ilimleri, bilgileri kendi kafasından düşünerek çıkaramaz. Onun için mutlaka kaynağından öğrenmek ve dinlemek lazımdır. İmam-ı Rabbani Kudsesi Ruh Hazretleri, 2000 yılın müceddidi ve Evliyaullah'ın serdarı, reisi olması hasebiyle de onda çok özel bilgiler vardır. Zaten Allah-u Teala'nın ilhamına mazhardır. Birçok mektuplarında da bazı konularda düşünceye daldığı, işte hüküm veremediği, karar veremediği, sonra Allah-u Teala'nın fazl-ı keremiyle, halis fazl-ı keremiyle kendisine ilham edildiği hususu beyan edilir. Yani bu gösteriyor ki kendisi muhaddestir, mülhemdir, yani ilhama mazhardır ve kendisine Allah-u Teala tarafından da ilimler akıtılmaktadır. Çünkü Resulullah ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem kâne fîmâ kablekum muhaddesûn in yekum fî ümmetî fe umeru minhum. Sizden önce geçen ümmetlerde muhaddesler vardı. Muhaddes demek kendisine ilham gelir. O ilham gelir, yani vahiy değil. Vahiy değil ama manevi derecesi yüksek olduğu için ona Allah'tan bir bilgi gelir. Bu benim ümmetimde de varsa Ömer onlardandır. Şimdi burada ne anlaşılıyor? Eski ümmetlerde muhaddesler vardı. Peki bu ümmet nedir? Eski ümmetlerden daha faziletlidir. Eski ümmetlerde bir şey varsa bu ümmette onun olmaması düşünülemez. Bu ümmette olan birçok faziletler eski ümmetlerde yoktur. Ama eski ümmetlerde olan faziletlerin tümü bizim ümmette vardır. Eski ümmette ilhama mazhar kimseler vardı buyuruyor hadis. Sahihtir. O zaman benim ümmetimde de varsa bu ne demek? Benim ümmetimde haydi haydi var demek. Çünkü onlarda vardı diyor. E benim ümmetimde varsa Ömer onlardandır. Ne yaptı Ömer? Radıyallahu anh. İnnel hak yantıku ala lisan Ömer. Hak Ömer'in dilinde konuşuyor buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Birçok meselede içtihadi konularda henüz vahiy gelmeden tereddütler geçirildi. Bedir'deki şey, efendim esirlerin ne yapılacağı, Übey ibn-i Selül'ün cenazesinin kılınıp kılınmayacağı vesaire. 18 meselede Kur'an'da Hazreti Ömer'in beyanı sebkat etti, önceden geldi. Bunun üzerine ayet-i kerime geldiğinde de hangi fikre, kimin görüşüne, kimin sözüne uygun düştü? Hazreti Ömer'in oluyor Allah'a. Buradan da anlaşılıyor. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri de biliyorsunuz kimin torundur? Hazreti Ömer'in torundur. Yani Faruki'dir. Bazı kere ne diyor? Sinirlendiği zaman Faruki damarım kabarıyor. Bu ne demek? Yani Hazreti Ömer'in ırkı, o damar. Irk damar demektir Arapçada. O damar yani İslam için, Allah için gazaplanır yani. İmam Rabbani'de de o çok var. Tabii ki bu sadece İmam Rabbani'de değil. Bu ilhama mazhar olan bütün evliyalar. Şah-ı Nakşibendi Hazretleri'nde de vardır. Ubeydullah Ahrar Hazretleri'ne, bütün Evliyaullah da o yani derecesine, meratibine göre vardır. Onun için mektubatta hiçbir yerde bulunmayacak ilimler bulursunuz. Hiçbir yerde duyulmayacak konular duyarsınız. Bu tabi İmam Rabbani Hazretleri'nin büyüklüğündendir, hikmetindendir. Efendim, ilhama mazhar olmasındandır. Çünkü bazı mektuplarda buna tabi hatırıma şöyle getirildi, ifaza tabiriyle, ilham tabiri akıtıldı, geçer. Bu tabi senin benim hatırıma bir şey gelmesine benzemez. Bizim çünkü hatırlarımız, kafalarımız bulanık ve bulaşıktır. Çünkü bu dünya dertleri bizi alacağıydı, vereceğiydi, geldisiydi, gittisiydi, gördüklerimiz, konuştuklarımız hep bu ortamda bulunan masiyet bulutları, toz duman her taraf, günah çok. Bu ne yapıyor? İlhama mani oluyor, insanın manevi tarafla irtibatını inkıta uğratıyor. Ama tabii o zatlarda böyle bir sıkıntı yüz göstermediği için onlarda kesinti olmaz yani. Onların hatırına gelen de Rabbani olur, şeytani olmaz. Bizim hatırımıza gelenlerin de çoğunda şeytani olma durumu gözüküyor alene. Onun için bu büyükleri dinleyeceğiz. Ne mutlu bize ki hiç yanlış efendim yapmayan, yanlış yapma ihtimalleri bulunmayan, mahfuz, masum demiyoruz. Peygamberler masumdur, o tamam. Yani günah yapmaya kalksa Allah yaptırmaz meselesi gibi orada bir incelik var. Evliya da mahfuz, yani korunmuştur. Bu korunmadan tabii her Müslümanın bir nasibi vardır ama velayetin, veliliğin getirdiği hıfz, koruma başkadır. Onun için ne mutlu bize ki efendim, şimdi nice yazarlar, çizerler yazmışlar, çizmişler, kitaplar dolu. Her gün matbuat efendim yayın ortamına çıkarılıyor. İnternetlere baksan, şuna baksan, buna baksan, kanallar bir yandan işte yeni çıkan kitaplar, şunu çıkan kitaplar. Yani insan çıkan kitapları takibine atlarını bile efendim öğrenmeye yetiştiremiyor yani. Şu anda bugün piyasaya kaç kitap çıktığı da kimsenin sayacak bir bilgisi yoktur yani. Buna imkanı da yoktur çünkü bugün takip etse yarın edemeyecek halde. Çok yayın. Çünkü Resulullah ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem. İnnem neşratı sa'a, kıyamet alametlerinden biri nedir? En yenteşirel ilim, ilim yayılır. İlim yayılır, yani bilgi şeyi var. Çoğalması var ve yayılması var. Zaten bu efendim internetlerdeki dolaşmalarla insanlar artık hemen bir kelime yazıp onu Google'dan, Mogul'dan diyorlar ona, tak çıkıyor önüne bir şey. Hemen oradan müçtehit gibi başlıyor. Ahkam verme. Oraya onu kim yazdı? Attı oraya. Ya kafasını atlatan biri oraya bir şey attıysa, sen de onu ilim kabul ettin. Adam ayet okuyor. Bu diyor ki, internette öyle yazmıyor ya. Ya adam ayet okuyor, sen internetten bahsediyorsun kardeşim. Ha, durum bu hale geldi ama tabii ki bu ne? Hadis-i şerifin de doğruluğunu, mucizeliğini gösteriyor tabii. İlim sebepleri yaygınlaştı yani. Şimdi Süleymaniye Kütüphanesi koymuş internete. İngiltere'nin bilmem ne kütüphanesi koymuş internete. Evvelce kütüphaneye gidecek. Arşiv bilmem ne bir şey yok. Efendim CD'ye çekmek, kopyalamak hiç öyle bir şey yok. Kitabı verecek sana, kuyruğa gir, sıraya bekle. Şeyin efendim yemek tatiline çatmayacaksın. Memurun falan. Restoraya çatarsan birkaç sene kapalı. Şimdi öyle bir şey yok yani. Öyle bir şey yok derken zaten hemen giriyorsun oradan oraya. Nasıl şimdi uydudan giriyor efendim? Bağdat'ın bilmem mahallesindeki evdeki çocuğun gözünün rengine gidiyor ya yani. Böyle bir şey oldu kitaplarda. Anlayan için. İlim yaygınlaşıyor. İlim yaygınlaşıyor ama hata payı da ne oluyor? Artıyor çünkü hata payı artıyor. Sağlamasını yapma imkanları da yoktur. Onun için illa iş nereye dayanması lazım yine? İnsan... لَيْسِ بِعِلْمٍ مَا يَعِلْكُ مَتْرُمَ الْعِلْمُ اِلَّا مَا مَعَ الصَّدْرُ Kütüphanedeki kitaplar da, bulunanlar da ilim sayılmaz. İlim ancak senin göğsünün, kalbinin taşıdıklarıdır. Kafanda ne var onu söyle bana. Çünkü öbür türlü şarj bitti, senin ilim bitti. Pil bitti, ilim bitti. Bilgisayar çöktü, senin bütün ilim çöktü. Çıktın da kürsüye, laptopu da aldın eline. Vay anasını, elektrikle kesildi cemaati Müslümin. Hiçbir ayet okuyamıyoruz, kusura bakmayın. Böyle mi yapacağız? Durum bu. Ama işte kitapları yazdılar. Bu kadar kitap yazan adamlar şimdi bunlar ne kadar yanlış yaptıkları çıkıyor meydana, değil mi? Hem de din adına, ilahiyattan, efendim, profesör, doçent bilmem ne bilmem ne, bu kadar kitap yazdım, ben şu araştırmayı yaptım, bu araştırmayı yaptım. Ben 17 sene evvel iman kitabını yazdım, ne yazmış onda? Kader yok. Mesela bunu millet okuyor şimdi. Efendim 20 sene evvel 25 sene öbürü bir kitap yazmış. Meseleler bir de inceleyince bakıyorsun, şu anda adamların durumuna bakıyorsun, oho, yaptıkları yanlışları görünce bunun ilminin neresine güveneceğim diye şaşırıp kalıyorsun. İnne hâzel ilme ve dinun, bu ilim dindir, dinin ta kendisidir. Bu ilim tıp ilmi değildir. Burada hendeseden, matematikten, cebirden, kimyadan bahsetmiyoruz. Şuradaki konuşulanlar helaldir, haramdır, serbesttir, yasaktır konularıdır ki bu dinin ta kendisidir. فَنْظُرُوا مِمَّنْ اَخَزْتُمُوهُ, bunu kimden alacağınıza dikkat edin buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü kimden aldığın da burada bu hususta önemlidir. Onun için ne mutlu bize ki İmam-ı Rabbani'lerden alıyoruz elhamdülillah. Şimdi İmam-ı Rabbani'den ilim almakla, değil mi, neydi belirsiz adamlardan almak bir olmaz. Onun için şimdi burada tabi canlı yayında olduğumuz için pek canlı konuşamıyoruz. Perşembe akşamı gelirseniz canlı canlı konuşuruz yani. Bir de perşembe akşamı da konuşuyoruz burada. Onu da gelemiyoruz hoca efendi. Gelemiyorsanız gelmeniz şart değil. İnternette de onu cübbelahmethoca.tv ya koyuluyor bu sohbetler, perşembe olanlar da, dışarıda olanlar da. Oradan da dinleyebilirsiniz. Meraklısı efendim mevzuyu öğrenebilir. Her aradığı meselede inşallah Rabbimiz bize hakkı bildirir, hakkı söyletir, doğruyu anlatır. Sizlere de doğruyu bulma merakınızı artırır inşallah. Bütün mesele nedir? Doğruyu bulma hevesi. Çünkü bir insanın gözünün önünde peygamber dursa, Ebu Cehil'in önünde durduğu gibi, içinde hidayeti bulma derdi olmasa, ne yapsın ona Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem? Yani Resulullah'ın iman ettiremediği insanlar, Resulullah'a ne kabahati var? Veya da mucizelerin ne eksikliği var? Yani ay yarılıyor, adam ayı iki parça görüyor da bu bizim gözümüzü büyüledi diyorsa. Çünkü bu inanmak istemiyor. Bu da bunun gibidir. Biz herkesi ikna etmek, inandırmak zorunda değiliz. Çünkü Resulullah'ın bile sallallahu aleyhi ve sellem baş muvazzaf, Allah'ın baş memuru, en yüce Resulünün görevi de inandırmak değildi. Doğruyu anlatmak ve duyurmaktı. Burayı ayıralım. İnandırdığımız kadar doğruyuz anlamına gelmez. İkna edebildiğimiz kadar doğruyuz anlamına da gelmez. Belki bir batıl çıkar, milyonları ikna eder. Bir hak çıkar, iki kişiyi ikna demeye de bilir. Bunun örneği geçmiş asırlarda çok görülmüş. Çünkü yarın ahirette bir peygamber gelecek diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahşere. İki tane ümmeti var. Bir peygamber gelecek tek ümmetle beraber, öyle peygamber de gelecek tek başına, bir kişiyi de ikna edememiş yani. Ama onun nübüvvetine de bu zarar vermemiş. Bugün senin cemaatin kaç kişi, benim cemaatim kaç kişi, biz kaç kişiyiz, bana inanan, sana inanan, hak bununla ölçülmez. Bu asla ölçü vermez yani. Burada biz doğruyu anlatalım da, kim inanır kim inanmaz o da bize alakadar etmez. Hem biz vazifemizi yapmış oluruz. Ma'diraten ila rabbikum, yarın sorulduğu zaman ya Rabbi özür dilerim, ne özür diliyorsunuz buyurduğu zaman da ben anlattım diyebilelim. Biz bunu yapıyoruz şu anda. Öte yandan kim inanıyor kim inanmıyor, biz bunun kontrol görevlisi değiliz. Zaten bizim yanımızda durup da adam inanıyorum deyip de içinde de inkar da edebilir. Ajan gibi gizli gizli bizle de alay edebilir. Bu ne kadar efendim bizim yüzümüze güler, yanımızda gezer, içinden de kuyumuzu kazar. Ne diyebilir? Ya buna nelere inanıyor safsata der. Böyle insanlar da icabında yanımızda bulunmuş da olabilir. Bulunuyor da olabilir. Bu da bizim yine doğru olduğumuza zarar vermez. Çünkü bize milletin içini keşfet, kalplerini oku, kimin ne mal olduğunu tanı. Böyle de bir görev İslam yüklememiştir. Biz doğruyu anlatıyoruz. Allah tesirini halk eylesin. Ama bizim sizde istediğimiz nedir? Siz doğruyu anlama meyli gösterin. Kalbinizden bir meyil olsun, bir heves olsun. Hidayeti bulma noktasında Allah Teala size doğruyu buldurur. Allah Teala kimilerine rüyada dostlarını gönderiyor da, hiçbir şey bilmeyen insanlar, hiçbir şey bilmeyen insanlar bir bakıyorsun, sabaha kalkıyor, rüyadan kalkıyor, böyle buyuruldu diyor mesela.

pidelerin üstündeki, susam değil de siyah olan, ölüm hariç her derde şifadır. Ama şimdi Resulullah bunu böyle buyurduysa, bunun bir de nesi vardır? Terkibi vardır, karışımı vardır, hangi hastalığı, hangi dozda, yağından mı, efendim kabuklu olarak, öğütülerek mi, ağzında öğütülerek mi? Mesela çeşitleri vardır. Ama tıbba bak, tıbba. Çörek otu ölüm hariç her derde ilaçtır. Şimdi bunu Amerika inceledi, şurayı inceledi, burayı inceledi ve bunun neleri çıktı? Efendim, yağının kapsülleri. Seneler evvel Medine'de eczaneye girip bile baktım. Çörek otu şey kapsülü ya. Buradan bedavaya alıyoruz. Yani çok pahalı bir şey değil. Baktım 100 riyal falan. Ne yapacağım dedim ben bunu 100'e. Bunun içine ne kattılar ya? Yok bir şey değil diyor. Yağını kattılar. Şu kadar kapsül yapmış Amerika. Tabi Amerika'dan gelince o çok şey oluyor yani. Muteber oluyor. Pahalı da oluyor mesela. Evet. Şimdi bütün dünya niye bunu inceleyip durdu? Hala da devam ediliyor. Şu anda kanser üzerinde en büyük etki çörek otunda var. Ki kanseri Allah'ın izniyle iyileştirme. Şimdi ölüm hariç her derde şifadır buyurduysa bu bir iddiadır. Bu iddianın sahibi Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu iddianın sahibini gönderen Allah'tır. Celle Celle. Sana bilmediklerini bildirdim buyuran Allah'tır. O zaman geçen işte burada derste anlattık. Cüzzam hastalığı deriler lime lime dökülüyor. Ve bunda bir bulaşma tesiri de var. Onun için Resulullah ne buyurdu? Hastalık bulaşmaz ama diyor peşinden cüzzamlıdan kaç. Nasıl kaç? Aslandan kaçar gibi kaç. Demek ki bir bulaşma söz konusu olabilir. Olabilir ne demek? O gelir bir şey olmaz, öbürü gelir bir şey olur. Aynen hastanelerde şu anda da en bulaşıcı hastalığa maruz kalanın yanına yaklaşanda da durum böyledir. Yani 10 kişi girer, 3'üne bulaşabilir, 7'sine bulaşmayabilir ve bulaşmadığı da görülmektedir. Demek ki bunun standardı yoktur. Eğer hastalık kendi kendine bulaşan bir şey olsaydı, ondaki mikrop kendi kendine tesir eden, iz bırakan, etki yapan ve öbürüne zarar verme gücüne sahip olan bir mikrop olsaydı, herkese standart bulaşması gerekirdi. Niye ona bulaşıyor da öbürüne bulaşmıyor? Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uyuzlu develeri sordular. Dediler ya Resulallah işte bu develeri bunun yanından uyuzlu bir deve var, öbür deveyi onun yanına yaklaştırmasak uyuz da bulaşır. Bulaşır mı diye bunu sorduklarında tabi. Kainat efendisi gidip de onları bir araya koyun illa falan buyurmuş değil. Ve lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem milletin itikadını düzeltmek istiyor. Şimdi adamın itikadı şu, bu uyuz hastalığı, cüzam hastalığı, AIDS hastalığı gibi diyelim. Hastalıklar kendi kendine tesir yapıyor. Bu kendi kendine tesir yapıyor inancı insanı kafir eder. Tesir Allah'tan başka hiçbir şey yaratamaz. Allah Teala buradaki mikrobu burada tesir ettirebilir de ettirmeyebilir de. Dilediğine ettirir, dilemediğine ettirmez. Bunun da örneği var. Çünkü senelerce bulaşıcı hastalık sahibi bir insana hizmet eden insanlar var. Hiç bulaşmamış. Senelerce yani. Bunun örneği dünyada çok. Kainatın efendisi la adiva, hastalık bulaşmaz. Hastalık bulaşmaz buyurduysa bu ne demek? Kendi kendine bir şey yapmaz demek. Yoksa Allah yaratırsa bir tesir bulaşır mı? Bulaşır. Bunları doğru anlayalım. Ama şimdi o bulaşma yoktur deyince tabii onlar biraz yadırgadılar. Yani yeni İslam'la müşerref olunuyor ve tevhid konuları tesis ediliyor, sistematik olarak yerleştiriliyor Resulullah tarafından sallallahu aleyhi ve sellem. Onların akılları anlasın diye, onların zihnine yaklaştırmak için mesela şu söz hemen işi çözüyor. Femen adel evvele. Buyurdu ki peki bu hayvan uyuz. Buna nereden bulaştı? Şundan, şundan git. Öyle bir yere geleceksiniz ki ona bulaştıranı bulamayacaksınız. İşte onu soruyor Resulullah. Peki birinciye kim bulaştırdı? Yani ne buyurmak istiyor? Allah dilediğinde direktman yaratıyor. Başkasından bulaşmaya da lüzum olmuyor. Yani bu hastalıklar o ondan bulaştı diye gidecek. Adem babamıza kadar gideceğiz. Yani Adem babamız da hoş. Bu bulaşıcı hastalıkların hiçbiri yoktu. O zaman geri geleceğiz. Yani ne demek?

erişebileceğimiz bir ilim de değil yani. Allah başımızdan eksik etmesin, yokluğunu göstermesin. Bunları hep anlatıyordu. Kadın getirdi çocuğunu efendim. Dedi ki işte Efendi Hazretleri dedi, Abdülkadir Geylani'ye, bunu sana teslim ediyorum. Et senin kemiği benim hesabım. Bunu yetiştir, Allah'a vasıl olacak. Tasavvuf meselesi bu şimdi. Zahiri ilim değil. O da onu işte kapattı diyelim bir odaya. İşte şurada şu vazifeler yapacaksın. 5 vakit namaz, cemaate çıkıyorlar. Sonra giriyorlar. Zikirlerinize devam. Yemek veriliyor. Yemekte ne kadar? Az. Çünkü seyri sülükün, manevi yolda ilerlemenin başlangıcında yemelerde, içmelerde, uyumalarda efendim ne yapılmaz cihetine gidiliyor? Taklil. Yani azaltma cihetine gidiliyor. Çünkü neden? Zikir ağır bassın, zikrin harareti, yangını, aşk-ı ilahi tesirini güçlü göstersin de kalbi istila etsin. Çünkü kalbi bir istila etti mi, ondan sonra bütün bedeni ele aldı. Bu sefer göz de harama bakmaz, kulak da haram dinlemez, el de haram tutmaz, ayak da harama yürümez. Hepsi kalpten geliyor. Tabiri caizse kalp motor. Dolayısıyla efendim bir et parçası, o düzeldi mi her yer düzeliyor, o bozuldu mu her yer bozuluyor hadis-i şerifte. Elâine fil cesedile mudgaten idâ saluhat saluhul cesedü kullu idâ fesedet fesedel cesedü kullu elâveyel kalp. İşte bu kalbin zikirle tatmini lazım. Bunun için de yemeğin, içmenin, uyumanın, konuşmanın, görüşmenin azaltılması gerekiyor ki kalbe müdahale, dış müdahaleler azalsın. Zikir orada tesirini güçlendirsin diye. Ama tabii bu da ne getirir? Biraz bitaplık, biraz yorgunluk, biraz halsizlik, biraz zayıflama, doğal olarak. Doğal olarak bunlar birbirini takip eder. Kadın sonra, epey zamanlar sonra çocuğuma bir bakayım diye geldi. Geldi bir de baktı ki Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin önünde bir sofra, tavuklar, şişler, kebaplar mübarek yiyor. Fakat bir de çocuk çıktı odadan, anası gelmiş misafir, bir de baktı ki çocuk erimiş. Bir dalgalı kadın da bir anne şeyine dokundu falan, gitti. Ya dedi şey efendi, ne oldu dedi. Ya niye bu çocuk bu hale geldi, sen bu kadar yiyorsun, insan biraz da buna verir, şudur budur. Tarikattan ne anlarsın be kardeşim. Ama biz olsak senin bilmediğin işler var falan yutturamayız tabii. Kadın da bizim kafamıza bir çanta çarpar gider yani. Abdülkadir Geylani bu. Yedi böyle tavukları, kemikleri sıyırdı böyle. Kemiklere böyle bismillah dedi, uçtu tavuk. Kadın bir şaştı. Senin çocuğun da bu makama geldiği zaman isterse öküz yesin demek istedi yani. Helal olsun. Demek istedi, öyle demedi. Senin çocuğun da dedi, bu makama erdiği zaman yesin dedi. Yani az bir ateş yaktığın zaman bir üflemekten gider. Veya ateş az iken üstüne bir kağıt, iki kağıt kapatırsın. Ama ateş kuvvetlendiği zaman ne atsan yakar. Adamı da atsan yakar. Efendim koca binayı da bile yakar. Ateş güçlenirse her yeri yakar. Şimdi Allah'ın aşkı ilahi ateş güçlendi mi, onun öyle yemekle, tavukla, efendim baklavayla, börekle o sönmez. Ama zikre yeni başlayan adam en ufak bir şeyde, aa ne tatlı baklavaymış falan, bir anda Allah'ı unutur. Senin motor çalışmıyor ki, hemen tıkanacaksın. Şimdi o zaman kadın dedi, ben anlamadım, estağfurullah işte, neyse özür müzür, biz anlamadık. Şimdi de hanım, senin bu çocuğun zikre yeni başladı, şimdi bu ilerleyecek. Peki Abdülkadir Geylani kendi ne yaptı? 30 sene diyor, ot yedim, sahralarda, çöllerde sırf ibadet ve zikirle meşgul oldum, kimseyi de görmedim. 30 sene! Nasıl olmuş Abdülkadir Geylani? Senin benim içimde konuşarak, görüşerek mi olmuş? Adamlar nasıl yetişmişler ki? Bizim ortamlarımızda böyle adam yetişir mi? Şu toplumda, şu şekillerle. Yetişmez. Diyor, öyle azmettim, öyle aç kaldım, öyle açık kaldım. Harabelerde, Bağdat'ın efendim viranelerinde huzur üzere oturuyorum. Zikir, zikir, zikir, günler, geceler, bir yudum yemek yok. Bir de Allah'a ahdetmişim ya Rabbi, sen beni zorla yedirmedikçe yemeyeceğim. Allah. Ama öyle hale gelmişim, öldüm öleceğim diyor yani. Günler geçmiş. Bir harabedeyim, Evliyaullah'tan biri gelmiş, mükellef bir sofra getirmiş, yanına da koymuş. Kimse de yok, manen gelmiş koymuş gidiyor. Ne anlıyorsun buradan? Biz olsak Allah daha ne yapsın, karnıma mı soksun? Gönderdi işte sözümüzü. Yani şart koştu ya, şart yerine geldi, sofra geldi gökten gibi mesele. Ne diyor? Yok. Nefse diyorum ki, nefis diyor çıkıp içine atlayacak diyor. Bazı tabii evliya Allah'tan zatlar, bir tanesi anlatıyor, işkembe çorbası canı çok çekiyor. Çünkü günlerce senelerce işkembe çorbası, zaten de biraz da mekruhluk var ama şimdi bütün işkembeciler bana dava açmasın. Ondan sonra yani yenir yani, ha yenir, helaldir ha. Ben hiç yememişim, ayrı dava. Bu sefer şimdi yahu diyor getirdim onu işkembeciye diyor, senelerce bana işkembe işkembe zil çaldı diyor, getirdim diyor, masaya da koydurttum diyor, hadi bakayım yemiyorum diyorum. Yani öyle bir zulüm yapıyorlar ki bunlar. Bu zulüm değil, nefse yapılan zulüm terbiye metodudur. Ne oldu bu arada, bir de baktım diyor güverdin gibi bir şey ağzımda çıktı diyor, çorbanın içinde bulaşıyor. Kapattım ağzımı yani, nefis bir çıktı hani daha girmesin diye, ama öyle bizimkiler böyle arasına çıkar girer, bizim nefisler öyle idareli. Bazı bakarsın ki çok huzurluyum falan, ben erdim herhalde, nefis daha bende yok falan. Nefis öyle çok oyunlar eder. Onlar hep onun numaralarıdır öyle. Ona aldanmak uygun değil. Ama Abdülkadir Geylani aldanır mı? Sofra gelmiş de daha nereden gelecek? Viranede kimsenin haberi yok. Tek başına duruyor adam, getirdi sofrayı koy. Yine yemiyor. Sonra başka evliya Allah'tan biri geliyor da ağzıma zorla koymaya başladı diyor. Ha o zaman dedim ya Rabbi tamam, sen yediriyorsun şimdi. Allah Teala gelip kudret elini göstermez yani. Bu işler böyle. Nasıl adam olmuşlar? İşte öyle yetişmişler. Ondan sonra ateş tutuşmuş. Ne atarsan at yakıp gidiyor. Mel aşku illa şu'letun kadehrakat küllel vera gayrel habibil baki. İmam-ı Rabbani mektubatında. Aşk öyle bir şuledir ki, şule yani bir ateş kıvılcım gibi parça başlar, sonra yakar yakar yakar, baki kalan sevgili dost bir olan Allah'tan başka ne varsa kül eder, bırakır. Kad hezzefî katlissivâ sımsâmûlâ fenzur ilâ mâ ba'delâ mel bâkî. Diyor ki o masivayı Allah'tan gayrı dertleri, tasaları, istekleri, düşünceleri, korkuları hepsini kırıp geçirmek için la kılıcı devreye girer. La kılıcı hangisi la? La ilahe illallah. O la kılıcı yok demek. O yok derken Allah'tan gayri ne varsa kırar geçirir. Bak bakalım la'dan sonra geri kalan nedir? İllallah. Ancak Allah. Büşra ke ya. Sahi kad ihterakel vera. Lemmebbe gayru ilahinel hallâkî. Müjde olsun sana arkadaş. Şimdi masiva Allah'tan gayri ne varsa yandı kül oldu. Senin gözme görmenden, müşahedenden yandı. Hanımın yanmadı, çocuğun yanmadı, araban yanmadı, dükkanın yanmadı. Hepsi duruyor. Ama senin gözünden, kalbinin gözünden çıktı. Artık ne yapamaz seni? Allah'ın zikrinden engelleyemez. Maksat nedir? Bunların yok olması değildir. Maksat bunların bizi Allah'tan alıkoymamasıdır. Yani ni'mel malu salih li raculis salih. İyi adama güzel mal ne kadar güzel buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Zenginliğin düşmanı değil, mal olmasın diye mala karşı bir durum yok burada. Ama ne gibi? Mesnevi'de Mevlana'nın misali çok güzel. Efendi Hazretleri çok okurdu onu. Su geminin içinde ne kadar fazla olursa o kadar batırır, dibinde ne kadar fazla olursa o kadar yüzdürür. Yani mesele kalbin içine, Allah'ın evine, tecelligahına Allah'tan gayri şeyleri koymamak. Yoksa dışarıda elinin altında istediğin kadar araba olsun, ev olsun, para olsun, İslam'a göre kullanılsın, bunda bir sakınca yok. Hepsi yandı dediğine kalbin gözünden ayrıldı. Ancak yaradan Allah kaldı. Celle şanuhu ve celle celal. İşte bu durumlarda Allah dostları, evliyaullah'ın halleri efendim, bunlara Allahu Teala rasullerine bildirdiğinden, verdiği mucizelerden bunlara da verir mi? Verir. Ama peygamberine verdiği mucize olur, evliyasına verdiği ne olur? Keramet olur. İsa aleyhisselam kuşu uçuruyordu çamurdan. Abdülkadir Geylani aldı tavuğun kemiklerini uçurdu. Daha bunun gibi kerametleri sayısızdır. Sayısızdır. Yusuf Emedani bizim silsilemizin büyüğüdür, şeyhlerimizin şeyhidir. Evliyaullah'ın reisidir. Abdülhalik Ucduvani Hazretleri'nin, Ahmet Yesevi Hazretleri, bütün hepsinin şeyhidir. Abdülkadir Geylani de çocukken, küçükken onu görmüştür, ziyaretine gitmiştir. Yusuf Emedani bizim silsilemiz. Sohbet ediyordu böyle, birisi kalktı dedi iki kişi gelmişler. Kıskanç mıskanç nedir dertleri de belli değil. Dediler ona ki üskürt. Sus dediler. Konuşmasını böldüler. Mesela. Bir heybet bir celal geldi. Dedi ki illa teskuta femuta. Durup dururken böyle duruyor. Siz susun dedi üskürt'e. Siz susun. Susmuyorsanız ölün dedi. Anında femâtâ fî mekânihimâ. Oldukları yerde öldüler. Çünkü Allah'ın mümit öldürücü ismiyle tecelli etti. Risale-i Kusya'da ne diyor İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi? Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Muhyi ismi Allah'ın dirilten ismi şerifi tecelli ederse salike, yani bir mürit o makama gelse, Allah'ın dirilten ismi ona tecelli etse, gidip kabristana, mezarlıklara bağırsa, kumu kalkın dese, hepsi kalkar diyor. Çünkü bunları yadırgamanın da bir manası yok artık, mütevatirdir bunlar. Çünkü peygambere verdiğini velisine de verir. O da yine peygambere mucize olarak döner. Niye? O veli bu makama neyle erdi? O peygambere uymakla. Demek o peygamber hak ki ona uyan böyle oluyor. Niye başka birine uyan da bu hal olmuyor? İşte bütün evliyanın milyarlarca, trilyonlarca kerameti geçmiştir 1400 sene. Hepsi kimin mucizesine yazılır? Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şimdi burada Allah dostlarından biri gayıptan bir haber verdiği zaman, gelecekten bir şey söylediği zaman bu yadırganmaz. Bu çıkar. İşte Ali Haydar Efendi babamız, Kudüs'e Zürü Hazretleri, Efendi Hazretleri ne buyurdu? Mahmut evladım, mektubata iyi bak, sonra göremeyeceksin. Ne oldu sonra? Efendim senin gözleri. Bak kaç sene sonra. Bunun gibi daha nice şeyler. Tekkede otururdu, çarşambadan, karakolun oradan biri gelirdi, hemen derdi. Felanca geliyor. Orada bir şey olurdu, adam ne kadar uzak. Bu da kayba girer. Çünkü yanında değil. Şey yok. Yani şimdiki aletler, cihazlarla ancak kamerayla takip etsen ancak görülür. O zaman hiç öyle bir şeyler yok. 60 sene, 70 sene evvel. Bunlar da kayba girer. Şimdi sen bunu falcı gibi, büyücü gibi, haşa, müneccim gibi değerlendirebilir misin? Değerlendiremezsin. Ama şimdi bu fikri yayanlar var. Yani evliyaullah işte kaybı bilmez. Yahu kaybı kimse bilmez Allah'tan başka. Onun bildirdiği kadar bilir. Şimdi bunu yani yadırgamanın hiçbir manası yok. Şunu düşün bakalım. Allah Teala Levh-i Mahfuz'dan aldığı dosyalarda bir senelik neler olacak? Ben size her sene anlatıyorum. Berat gecesinde. Fiha yufraku kull emrin hakim ayetinin tefsirinde. Her önemli iş bir senelik olay. O gece fark edilir, fasl edilir. Dosyalanır, kopyalanır, istinsak edilir. Ve ayrılır ve görevli meleklere teslim edilir. Şimdi Cebrail Aleyhisselam bu sene nereleri zelzele yapacak? Zelzeleyle görevli kimdir? Harplerle görevli kimdir? Cebrail Aleyhisselam. Bunların hepsinin görevi var. Geçen gün kitapta gördüm, yani tabii çok kitap bakıyorum, yeni yeni şeyler tabii illa görüyorum. Rüyayla görevli melek var. Bizim hepimize rüyayı gösteren bir melek. Bütün insanların canını alan bir melek, Azrail Aleyhisselam. Nasıl dünyanın her yerinde aynı anda insanlar ölüyor, hepsinin canını alan bir melek. Yardımcı melek çok var. Ama yeteveffakum melekul mevt. Canınızı alan ölüm meleği diyor Allah Secde Suresinde. Tek melek. Ama aynı anda ölüyor her taraf. Şimdi bu kadar insan yatıyor, rüya görüyor. Bu sefer Türkiye'deki yatıyor, Amerika'daki kalkıyor. Gün gece hesabı farkı. Devamlı herkes rüya görüyor mu? Bu acaba 7 milyar insan, gavurlar da rüya görüyor. O illa Müslümanlar görmüyor ki. Gavuru, Müslümanı, akıllısı, delisi. Herkes görüyor bir şeyler. Bu kadar insanın gördüğü rüyanın görevlisi tek melek. Bu görev rüyaları diyor mesela Allah Teala ya müjde ya uyarı efendim ya önünde yaşayacağı bir haberle ilgili efendim tedbir almasına davet olmak üzere gösteriyor. Ya yaptığın işten razıysa sana müjdeci bir şey gösteriyor. Değilse uyarıcı bir şey gösteriyor. De efendim önünde bir şey olacak, seni ondan uyarmak için şu yolculuğa mesela gidersen bir şey olacak, onu göster. Rüya kayıptan haber değil mi? Çokları rüya görüyor, kalkıyor, şöyle olacak diye görüyor, birkaç gün sonra o oluyor. Tipine de bakıyorsun falan. Namaz yok, abdest yok, baş açık. Ama gördüğü çıkıyor. Hayır, bunu ben dolu gördüm. Yani burada şey de şart değil. İlla evliya mıdır değil midir, o da şart değil. Yani bir efendim namazsız abdestsizin bile bir gördüğü rüya üç gün sonra Çıktığı vardır yani. Bu da gayba giriyor. Ay bu da gayba giriyor. Sen şimdi burada gaybı kimse... Allah gösteriyor rüyada. Evliyaya bildirdiği... Sen bununla kıyas yapamazsın tabii. Bunda yanılma payı da var. Yani şeytani karışım da olabilir. Ama melek bunları ayarlıyor. Misal aleminden. Diyor ki mesela ben şimdi bu adama ne anlatacağım? Allah bunun bu işinden razı. Bunu anlatacak sana. Nasıl anlatıyor sana? Bunun bir misalle. Bakıyorsun işte seccade seriyorlar sana, namaz kılıyorsun falan. Rüyanda seccade serilmiş. Bu sana iyi bir nişan değil mi? Gösteriliyor. Kabe gösteriliyor, şu gösteriliyor. Allah dostlarından biri gösteriliyor. Sana bir şey söylüyor. Böyle çok. Efendim, öbürüne bir uyarı olacak. Bir korkutucu bir şey gösteriliyor. Ama aynen bazısına aynıyla gösteriliyor. Ekserisine misaliyle gösteriliyor. Ama işte çık o misalin altından. O her gördüğümüzü, aslında yaşayacağımız her şey bize gösteriliyor. Önümüzde olacakların hepsi rüyada gösteriliyor. Fakat oradan o manayı çıkartma meselesi. Yusuf Aleyhisselam'ın efendim arkadaşlarının, hapishane arkadaşlarının rüyası ne dediler? Kralın bütün tabircileri karma karışık rüya. Manası yok dediler. Ama hapisten çıkan dedi ya Yusuf diye bir sıddık var hapiste mübarek. Şimdi hatırladım ya, o sana selam yollamıştı falan, benden de bahsetmelisin. Ben de unutmuşum onu, görüyor musun? Rahatlığı bulduk sarayda, şimdi hapishaneyi unuttuk diye. Beni gönder Yusuf'a da bir izin ver bana dedi krala. Çünkü o ne demişti iki arkadaşına? Bir taneniz asılacak, bir taneniz kralın sarayda sakinci olacak demişti. Bak çıktı, o da onu unutmuş. Bak nasıl çıktı ya, ben bak buradayım, o arkadaş gitti asıldı. Kafasından kuş yedi yani, kuş kakaladı kafasını, şeyde kaldı. Efendim dar ağacında. Rüya çıktı, bunu bu sefer atladı gitti. Bu sefer Yusuf Aleyhisselam ne tabir çekti orada? 7 senelik devletin bütçesi. Kuraklık olacak, stoklar yapılacak, buğday başağında saklanacak, şu kadar yenecek, şu kadar. Bir rüyayla. 7 sene. Şimdi öyle bir rüyalar gören var, tabir edenleri de vardır icabında. Türkiye'nin 70 senesinin krokisini çizmiştir. Ama bilen bilir, bilmeyen bilmez. Mesele bu değil. İnanan inanır, inanmayan inanmaz. Ama bunları Allah gösterdiği Kur'an'da var. 7 sene sonrası, 5 sene olsun, var bunlar Kur'an'da. Rüyayla bir de bak. Bunu gören hapishanedeki adamlar. Ama manayı veremiyor. Şimdi görmek başka, tabirini yapmak o da başka. Tabir ilmi peygamberlere verildi. Peygamberlerinde Yusuf Aleyhisselam, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem çok güzel tabirciydi. Her sabah namazdan sonra rüya gören var mı tabir edeyim buyururlar sallallahu aleyhi ve sellem. Normal bir vatandaş da görebilir. İlla ya sen çok takva da değilsin, namazı da hızlı kıldın. Sen ne gördün ki be? Böyle hareketler çekmeyin el aleme. Elde olan beyde olmaz. Allah adama göster. Adamın biri geldi Şam'dan. Nereden? Ebu Bekir'le Ömer oturuyor. Radıyallahu anhüma dedi ki Ömer hakkında bir rüya gördüm, anlatabilir miyim? Ebu Bekir radıyallahu anh çok tabirciydi. Tabir ilminde zirvedir. Anlat bakayım deme. Hazreti Ömer hakkında görmüş ya Hazreti Ömer demek. La hacete lena ila ruk. Ne lazım senin rüyan dedi be. Yani anlatma, rüyalarla işimiz yok gibi dedi Ebu Bekir Sıddık dedi. Anlat anlat dedi. Aa bir de baktı. Adam da dedi ki bu Ömer dedi halife olacak gördüm. Senden sonra. Ondan sonra şöyle olacak, böyle fetihler olacak, İslam şöyle hazineler, ondan sonra da bu şehit olacak. Normal vatandaş ya. Üçünü bir Hazreti Ömer dedi ki, bu hepten dedi bak. Yani halife olmak da gözünde değil, adamların derdi makam mevki değil ki, halife olmak da istemiyor ya. Ne halifeyi dedi ya, böyle alakasız alakasız dedi bir rüya görmüş. Dedim sana dedi lüzumu yok. Adam gitti. 2 sene yazıyor Ebu Bekir Sıddık, 2 senede vefat etti. Hazreti Ömer geldi halife olunca, bir de fetihler metiler taraf başladı. Şam'a gittiğinde dedi ki şu adamı bir bulun ya. İkisi çıktı dedi, bu üçüncüsü geliyor. Şehit olacağız dedi, bunun çaresi yok. Bu adam gördü. Şehit de olacak, onu da anlamıyor. Yahu diyor harp kalmadı, bir şey kalmadı. Kisra bitti, her yer bitti. Acem imparatorluğuna dayanmış İslam her yeri. Şehit olmak da kolay değil yani. Kendi kendimizi mi öldüreceğiz? Adam kalmadı ki gavuru. İslam hakimiyeti var. Bu üçüncüyü anlamadı ama... Gavur geldi efendim. Mihrap'ta onu şehit etti. Demek ki bunlar ilimlerdir. Bunlar gaybi ilimlerdir. Normal bir vatandaş bile gördüğü bir rüyayla ne gayipten haberler verebilir. Şimdi burada

Resulullah haber verdi sahabe namazdan sonra. Mümin kalkanlar kimler? Yağmur yağdığı zaman mutır emtaranallah efendim Allah bize yağdırdı diyenler. Kafir kalkan kimler? Falan yıldız bize yağdırdı diyenler. Şimdi şu burç şuraya gelirse, şu şuradan giderse, şu bu hesaplara göre tesiri yıldıza veren, yağmuru yağdırma fiilini yıldıza isnat eden, burca isnat eden, tesir ve etkiyi isnat eden kafirdir. Hiçbir yıldız, hiçbir burç, hiçbir gezegen, hiçbir şey yaratmaya kadir değildir. Hepsi bizim gibi aciz ve zayıf mahlukturlar. وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِاَمْرِهَ Allah buyuruyor. Bütün yıldızlar benim emrimde amadedirler. Verdiğim ölçüde gezegende gezmektedirler. كُلُّنْ fi felekin يَسْبَحُونَ Allah buyuruyor. Hepsi bir yörüngede yüzmektedirler. Bu yüzme tabiri de bir acayip. Bu sibahat Arapçada yüzmektir. Kur'an'da Yasin suresinde gezegenleri yüzmeyle tavsif ediyor. Çünkü acayip bir yüzme var yani. Deniz gibi bir şey o şey. Bazı o saman yolunda bir şeyler gösteriyor. Yani kafayı yememek işte ne kafayı yiyeceğim. Sübhanallah deyip geçiyorum yani. Burada bir şey yok yani. Bunu incele delirmenin bir lücüm yok. Devamlı hayretin artsın. Allah'ın kudretine şaşkınlığın artsın. Sübhanallah deyip yani. Sübhanallah milel mizan. Mizan dolusu tesbih et yani. Adede kalgı. Yarattıkları sayısınca. Bir gezegenler varmış. Efendim şu kadar zaman yolunda milyarlarca. Şimdi yeni bir şey bulunmuş. Efendim aha kıyamete kadar bekle daha da bulacaksın yani. Ben kurtulmuşum bu işlerden. Çünkü neden? Bir tesbih biliyorum, rahat ediyorum yani. İmam Rabbani tavsiye eder onu. Efendi Hazreti teheccüden sonra okuyun buyurdu 3 kere. Sübhanallah ve hamdi. Allah'a tesbih ederim, Allah'a hamd ederim, 90 sıfatlardan tenzih ederim. Ne kadar? Adede kalkı yarattıklarının sayısınca. Ben ne kadar yarattığını bilmem ki. Kaç tane balık var? Kafamdaki kılın sayısını bilmiyorum. Ama yarattıklarının sayısınca diyorum, hallediyorum işi. Şuur lazım, bilinç lazım. Yoksa şaşırıp kalmamak lazım. Allah'ın kudretine hayranlığını artırmak lazım. Ve rıza nefsi. Allah'ın zatı razı oluncaya kadar tesbih ederiz. Ve zillet-i arşi. Arş kaç kilo? Kaç ton? Allah bilir. Allah'tan başkası ne bilecek arş? Arşının tartısınca. Allah Allah. Peki ne kadar tesbih edelim Allah? Ve midâd-i kelimâti. Kelimelerinin mürekkebince. Kelimeleri ne kadar ki mürekkebine kadar? Ne diyor Allah? وَلَوَنَّ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّٰهِ Lokman suresinde. Yeryüzündeki bütün ağaçlar kalemler olsa, bütün denizler dünyanın dörtte üçü, buna da yedi deniz ilave olsa yedi misliyle, hepsi mürekkepler olsa, bütün bu ağaçların kalemleriyle bütün o mürekkepler kullanılarak Allah'ın ilimleri, marifleri, marifetleri yazılacak olsa, hepsi biter, yine Allah'ın kelimeleri tükenmez. Biz ne kadar Allah'a tesbih edelim? Uzayda şu kadar yıldız var, şurada şu kadar gezegen. Kelimelerin mürekkebince. Bitti. Burada durulur. Burada çok araştırmak motoru yakar. Duman çıkarır. İmandan kolay ve güzel bir şey yok. Çünkü bu işler öbür türlü künhüne varılacak, sayısı sayılacak, hesabının sonuna varılacak bir şey değil ki. Hangi gök bilimcisi neyin sonuna erdi? Demez ki Allah'ın yarattıklarını. Ne bilecek ki? O zaman güneş tutulacak hesaba göre olur. Ay tutulacak olur. Takvim hepten gayba girmiyor mu mesela? Yarın diyor güneş diyor şu dakika doğacak diyor. Dakika. Niye birisi telefon atmıyor? Sen ne biliyorsun ya gaybı biliyor musun? Bir senelik yazmışsın gavur oldun diyen yok. Her günü yazmış adam. Bu gayb, bu gayıptır. Gayıp gelecektir. Ama bu hesaba dayanır. Hesaba dayanırsa, rüyaya dayanırsa, ilme dayanırsa. Şimdi mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Şu yıldız doğduğu zaman, bak şimdi. Şu yıldız doğduğu zaman yerdeki bela kalkar diyor. Bu hadise dayanarak, demek ki o yıldız yere bereket yaratmıyor. O yıldız yerden belayı kaldırmıyor. Bak dikkat et, tesir yok. Ama o yıldız doğduğu zaman Allah yerden belayı kaldırıyor. Bu ne demek? Allah her şeyi sebeplere bağladığına göre o yıldızın doğduğu vakte afetleri kaldırma hassesini yaratmış, vermiş. O vakte koymuş o halkı. Yaratma fiilini o vakitte gerçekleştiriyor. Anlatabildim mi? İnce bir şey. İnce değil aslında. Çok da güzel, kolay anlaşılır ama laflar çok önemli. Yani kelimeler Çok önemli yani, bir kelimeyle insan kafir olacak noktalar da var tabii ki. Bu yıldız yaptı bu işi dedim mi? Resulullah ne buyurdu işte? Şu yıldız yağdırdı yağmuru, dedi kafir olur diyor. Ama Allah yağdırdı, ama ne zaman? Şu burç olduğu zaman, şu ay şu burca geldiği zaman, Allah böyle sebep yaratır, bu burçta bu olur desen, bunda bir sorun yok çünkü yaratan odur. Sebebini Allah yine koymuştur. Peki o sebebi yaratan kim? Onu ona sebep olarak yaratan kim? Yine Allah-u Teala'dır. Allah-u Teala devrede olduktan sonra bir sorun yok. Allah'ı unutmak belaların başıdır. Şimdi tabii sihir meselesi vardı. Fakat ben tabii bu konular hızlı geçilecek konular olmadığından büyüyle ilgili malumat veriyor. İnşallah önümüzdeki derste de bu büyü meselesi hakkında konuşuruz. Yoksa hepsini birden yetiştiremeyiz. Şimdi kardeşler, haftaya canlı yayınımız radyodan kaça, saat kaça geliyor? 9'a alıyoruz. Çünkü neden? Saatler ileri alınacak. Aa bak, Efendi Hazretleri derdi, saatleri ileri aldıkları zaman da erkekseniz derdi, yani gücünüz varsa güneşi geri alın, ileri alın derdi. Şimdi niye? Işıktan istifade edelim. Erken doğuyor, şu oluyor. Işıktan istifade edelim. Şu kadar ekonomik şu oluyor. Fayda mayda, elektrik. Ne oluyor? Onu derdi, nenem de yapar. Saati alır eline, bir saat ileri, bir saat geri. Gücünüz varsa güneşle oynayın. Ha şimdi tabii güneşe laf geçiremeyince ne yapacaksın? Bir saat ileri, bir saat geri, her sefer uğraşıyoruz. Annem de bu yüzden çok namaz kaçırıyor, kadıncağız da yaşlı falan, kafası bazı kaçıyor. Takvim bakvim karışıyor ya falan. Ondan sonra kadın söylenip duruyor ya. Namazın vaktini şaşırttım bilmem ne. İnsanlar, yaşlılara çok sıkıntı oluyor bu işler yani. İnşallah olmayacak dediler bir daha bakalım. Hayırlısı. Bir ayarlama yapabilirler. Şimdi bunu 9'a alıyoruz biz de mecburen. Çünkü gidecek akşam namazı nereye? 9'a 10 kalaya kadar akşam ezanı. Gidecek 8.30'da yaptım mı? Olmaz değil mi? Yani 8.30 diyelim de 9'da başlayalım. O da sizi kandırmak olur. O da sizi kandırmak olur. Bu sefer ne yapmamak lazım? Akşam namazının payını koyalım. Akşam namazını kılsa bile adam 9'da başlandı mı? Yani namazını kılmış olur en azından. İlmini de kaçırmaz. Bu ilim çok önemli. Şu konuştuğum ilimler nafile namazdan üstündür. Kur'an hatminden üstündür. Sabaha kadar zikretmekten üstündür. Şu konuştuğum ilimler farzlardan sonra gelen ilimlerdir. Bunlar akaittir. Bunlar itikattır. Bunlar imandır. Tevhid ve şirki konuşuyoruz. Önüne geleni gavur ilan ettikleri, Vehhabi kafalarının Türkiye'de kol gezdiği, şirk şirk şirk dedikleri bir dönemde biz ince çizgileri hatlara ayırıyoruz. Şirk olan hangi tarafıdır? Olmayan hangi kısmıdır? Bunları kolay kolay bir yerde bir hocadan dinleyemezsiniz gibi geliyor bana. Sizin başka bilginiz varsa bana da bildirin. Evet. Onun için bunu kaçırmayın bu dersleri. Bu dersler şakası yok bunların. Bunlar hakikaten yani İmam Ebu Yusuf'a baksana, babasının cenazesini kıldı. Mezara gitmedi ya. Mezara gitmedi ya. Sebep? İmam-ı Azam'ın dersi var. Hoş ben İmam-ı Azam değilim. Şimdi kendini İmam-ı Azam yaptı da derler. Sizde böyle cins cins insanlar var bu dinleyenler içerisinde. Haşa! Ama biz de İmam-ı Rabbani'den okuyoruz. Ayetten hadisten okuyoruz yani. Mesele nedir? Dedi ki babamın mezara herkes gömer ama ortada kalmadı hoş. İmam-ı Azam'ın bu dersi kaçarsa ben ondan bir daha bu konuları her dakika dinleyemem dedi yani. Onun için ilim, hangi kelimede hidayet var belli değil. Belki şirke düştüğün, belki yanlış inandığın bir noktayı bir derste çözersin. Belki de o bir dahaki derslerde olmaz o konu bir daha. Bunu ne yapacağız? Bunun kazası var mı? Ona göre hesabınızı, kitabınızı yapın. Ben size demiyorum buraya gelin. Dünya neresinde olsa şu saatte şunu dinleme imkanı var. Efendim, salı akşamları böyle. Ondan sonra kardeşlerimiz, çörek otu mucizesinde Perşembe günü ilan ettik ama yine duyuruyorum, tabii siz duymadı radyodan dinleyenler, bu çörek otuyla ilgili hadis-i şeriflerin hepsi beyan edildikten sonra bunların en mühimi terkipli terkipsiz kullanım şekilleridir. Yani nezle ve soğuk algınlığı için diyelim 5-6 tane terkipten, mesela şimdi bütün laf hasta kırılıyor. Halbuki yani antibiyotik de ne yapıyor? Başka bir tarafları bozuyor ediyor. Bir de ölçüsünü kaçırdın mı çok büyük zararları doğuyor. Doktor kontrolü lazım yani. Kafadan da böyle antibiyotik almayın. Ama burada şimdi bir çörek otu ile ilgili terkiplerde, yani kurtları öldürmesinden, nefes darlığından, bu nefes darlığı ve baş ağrısından, efendim sarılık hastalığından anlatıyor, anlatıyor. Kanser. Korkuyorsunuz. Efendim kanser adamı öldürür. Öldürmez. Kanser adamı öldürür diyen kafir olur. Ancak Allah adamı öldürür. Kanser adamı öldürmez kardeşim ya. Bu kafaları değiştirir. Yok böyle bir şey. Hiçbir hastalık adamı öldürmez. Evet. O zaman şifamızı arayacağız. Resulullah emir verdi. Tedavinize bakın. Allah'ın devasını indirmediği dert yok. Ancak yaşlanmakla ölümün ilacı yok. Bunların dışında, yani ölüm geldiyse zaten hapşırırken gidersin. Kalp biraz fazla durur, daha çalışmaz. Ama ecel gelmediyse de kanser manser adamı öldürmez. Bu itibarla bütün bunların hepsinin fiiristi var. Bunları bakarsınız. Yalnız geçen perşembe de çok sorulduğu için söylüyorum. İşte hoca efendi diyor, bende bir hastalık var. Adını söylüyor. Epilepsi mi dedi, bir şey de. Şimdi kürsünün dibine doluyorlar. O diyor, bende şu hastalık. Ya mübarek, ben bazı hastalıkların adını da bilmiyorum. Bir adedi külli daim ve deva diyor salavatta. Dert sayısınca salat oku ya Rabbi. Habibine deva sayısınca. O kadar hastalık var ki. Mevlana Halid Hazretleri şeyhimiz. Halid-i Bağdadi ne salavatı koymuş? Diyor ki hastalık sayısınca peygambere salavat et. Ben de bunu bilmiyordum. Diyordum Allah Allah, hastalık kaç tane ki bu kadar salavat? Şimdi içine bir girdik çıkamıyoruz. Ne kadar hastalık var biliyor musun? Ne kadar hastalık olduğunu. Doktorlar da şu anda bilmedikleri hastalıklar var daha. Hiç bilmiyor ki nedir bu. Yani hakikaten Allah bilir. Hastalık çok. İlaç da ona göre ilaç daha fazla. Bir hastalığın 1000 tane ilacı icabında var. Dolayısıyla ben senin hastalığın adını bilmem mümkün değil. Resulullah buyurdu mu ki ölüm hariç her derde deva buyurdu mu? Buhari'de buyurdu. Ben bunu bilirim. O zaman hocam ben ne yapacağım? Kardeşim sen ne yapacaksın diye bir şey yok. Bak 38. sayfada çörek otunun umumi hastalıklar için kullanımı var. Bak bu bana çok soruldu, mecburen beyan ediyorum. Yani kendi hastalığınızı 60-70 tane hastalığın adını koyduk kitaplara bakarak. Fakat adını bilmediğimiz, kullanım terkibini bilmediğimiz çok hastalık zuhur eder. O kitapların yazıldığı dönemde çıkmamış hastalıklar çıktı da şimdi. O zaman ne olacak? Umumi hastalıklar için Resulullah nasıl kullandı sallallahu aleyhi ve sellem? Sahabe nasıl kullandı? Bunu 38, 39, efendim 40, 41 burada, 42'de bitiyor. 5 tane tertip var. Bu 5 tertip hangi hastalık olursa olsun geçerli. Bak dikkat et. Onun için bana önüne gelen benim hastalığım şu diye sormanıza lüzum yok kardeşlerim. Herkes burada çaresini bulacak. İlla menir tabami rasul, sevip seçtiği peygamber gönderdiği rasullerine gaybi ilimlerden bilgiler verir. Şimdi peygambere verir. Âlûsî Hazretleri, büyük alimlerin beyanları vecile peygamberlerin veraseti, varis olması olmaları hasebiyle evliyaullah'a da keramet olarak verebilir mi? Verir. Çünkü ehli sünnet akaidindeki görüş nedir? Peygambere mucize olarak verilebilen her şeyin velilere de keramet olarak verilmesi caizdir, vakidir yani. Mümkündür, vakidir. Meydanda var. Şimdi mesela peygamber ölüyü diriltme mucizesi diyelim İsa Aleyhisselam'ın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de diritti. Resulullah'ın da dirittiğine dair çok rivayetler var. Bunlar çok yaygın ve meşhur olmamakla birlikte ben bazı kitaplarda yazdım. Dürr-ü Meknun Şerhim'de beyan ettik onu. Hazreti Cabir'in iki oğlunu dirittiğini, anne babasını imanı için diriltme meselesi var. Vesaire çok ilimler bu hususta vardır. Bunu arayanlar, meraklıları da bulabilir. Şifa-ı Şerif derslerinde de, özel derslerde de gelebilir. Şimdi Abdülkadir Geylani Hazretleri'nde ölüyü dirittiği vakidir. Yani peygambere mucize olabilen bir şey veliye de keramet olarak verilir. Bu çoktur. Efendim İsa Aleyhisselam ne yapıyordu? Çamurdan diyelim kuş yapıyordu yarasayı. Bismillah uçuyordu. Değil mi? Kadının biri de ne yaptı? Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne oğlunu getirdi, teslim etti. Efendi Hazretleri'nden bunu dinlemişim. Kitaplarda da sonra görmüşüm. Biz tabii çok çocukluktan Efendi Hazretleri'nin yanında olduğumuz için. Yani evvela ondan dinlemiş olduk zaten. Çünkü sonradan kitapta görsek de ondan dinlemelerimiz önce oldu.

İncelesen 900 sayfada çıkacak ilim var kitaplarda. Resulullah'ın bir çörek otunun mucizesi kıyamete kadar devam edecek yani. Senin Resulullah bunu bilmez de tıptan ne anlar deyip hezeyanların şimdi bile köpük gibi sönecek gidecek inşallah. Ama bu çörek otu mucizesi ve şifa duaları bundan alırsınız inşallah Rahman. Ve böylece de efendim Arifan Yayınları Fatih'te Yavuz Selim Caddesi No 52'de 0212 alan koduyla 532-93-36 sonu 37 ile de tebdil edilebilir. Herkes arayabilir. Kargoyla da adreslere de dünyanın neresine olsa da inşallah ulaştırılır. Gönderilir inşallah Rahman. Ondan sonra hanım kardeşler başörtüler, Nali Şerifli başörtüler yapılmış idi. Bu Nali Şerif'in bereketleri yakında yine Mevlid-i Berzenci'yi Arapça bir şerhi var. Allah nasip ederse önümüzdeki seneler o Mevlid'i tercüme edeyim diyorum. Onun sonunda yine gördüm. Nali Şerif'in bereketleri. Bu hususta izahlar yaptım. İnternetteki sohbetlerde de arayanlar rastlayabilir. Ancak kim Nali Şerif Resulullah'ın takunyasının o resmi şerifini ağrıyan yerine, sancıyan yerinin üzerine koysa ve Allah dostları kitapta anlatıyor. Cüz-ü Timsali Nali Nebi kitabından okuyoruz. Ya Rabbi Arapçasını bilmese bu Nali'ni Şerif'in sahibinin bereketini göster dese o derdinden kurtulur. Ebu İshak Ebu'l-Kasım Hazretleri'nden naklediyor. Buyuruyor ki bu zat kim yanında bereket olsun diye hele diyor başının üstünde sarık gibi sarık yerine yani takkemizin üstüne koyuyoruz Nali Şerif'i veya işte başörtüsü kadınlarda bereket olsun diye tutsa kendisine saldıran azgınların şerrinden, düşmanların onu yenmesinden, her türlü azgın şeytandan ve her kıskanç kem gözle bakanın nazarından Allah'ın izniyle muhafaza olacağını çok kıymetli eserler, alimler Yusuf-u Nebhani Hazretleri, bütün veliler beyan ediyorlar. İnşallah bu Mevlid ayı münasebetiyle bunlar size arz edildi. Arayalım, bulalım, istifade edelim. Arifan'da da bunlar mevcut olur. Şimdi 5 Nisan Pazar saat 14'te Arifan Yayın Evi'nde kadın erkek kardeşlerimizden gelenlere kitaplarımızı ve CD'lerimizi imzalayacağız inşallah. 5 Nisan Pazar saat 14'ten itibaren Arifan Yayın Evi'nde gelenlerle görüşülecek, kitaplar imzalanacak. Çünkü ikindi namazı kaça geliyor? Efendim o saatlerde 5'e doğru geliyor. 5'e geliyor. Saat ileri alındığı için. Saat 5'te de ikindi namazından sonra Şifa-i Şerif'ten derslerimiz devam edecek. Kadın erkek dinleyenler gelebilir. Şifa-i Şerif derslerimiz 15'te bir. 5 Nisan'dan sonra 15 günde bir, bir boş bir dolu devam edecek. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bitirmeyi de nasip eylesin. Bitirdiğimiz günü de göstersin bize. Ondan sonra iki vasiyetim. Bu Adapazarı'nda yapılan sohbetimiz size arz edildi. Bununla arayın, alın. Üzerinde de benim yatacağım nasip olursa kabrin resmini koyduk işte. Hem gözümüzde bulunsun, aklımızda bulunsun, ölümü hatırlatsın. Hazreti Ömer ne yapıyordu? Parayla adam tuttu. Adam geliyordu, ya Ömer ölüm var diyordu. Sonra sakalına beyaz düşünce adama dedi ki parayla adam tutmuştu, senin işine son dedi. Çünkü beyazlık düştü sakalıma, artık bu bana ölümü haber veriyor. Biz de mezarı koyduk önümüze, bakalım nasip olacak mı orada yatmak. Ama iki vasiyetimiz neyle alakalı? Bir, Yahudi Hristiyanların misyonerlik faaliyetiyle. Yahudinin ne alakası var demeyin. Hristiyanların misyonerliğin arkasında kim yatıyor? Yahudi yatıyor. Çünkü Yahudi kendi dinine çağırmaz. Niye çağırmaz? Çünkü Yahudiler ırk dinidir. Yahudi olayım desen olmaz. Ama Hristiyan olsan ister Müslümanlığı bozmak için, Allah muhafaza etsin. Bu iki vasiyetim de böylece inşallahurrahman insanları hem bu kafirlerin hangi hocaları kandırdığı, bu hocaların yüzünden milletin bozulduğu anlatılıyor. Bir de Şia tehlikesine dikkat çekiliyor. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Amin diyen dillerin nar-ı cehiminden azat eylesin. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Melek teyzemiz vefat etti. Cenazesini de Fatih'te kıldık. Kıymetli bir annemizdi. İtikatlı kadınlardan, salihat nisveden idi. Kemal Çadoğlu abimizin hanımı. Bizim de büyüğümüz olurdu. Onun da ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resul. Rabbimiz ulaştırsın, sevaplarımızı, hediyelerimizi ihsal eylesin. Melek teyzemizin ve sizlerin hepimizin, geçmişlerimizin ruhları için El Fatiha.